او څنګه فرمان دی مخلوق ته الله وکړي چې دا څه کوي دې عمل ته به باندې کې وردا کا نام نه دی څنګه پر قانون الله کې لیا به دا څنګه را پاره چې کوم مې تاسو دې ما په هغه فرایز کې او په هغه سنن کې آتا کوم چې الله تبارک وتعالى تاسو دې کړی دي تاسو باندې کوم پر هغه فرایز دي هغه سنن دي او ته واجبات کې څه دا ما عبارت ته فرایز به سنن دي څښتا به کوم خیرات او تاسو دې کې وای اعمال صالحه او خیرات دانره چې کلی بل سر کې څه دی او الله چې تاسو ته او پتی او سب دې خیرات دې کې نوې دغه خیرات معنا اعمال صالحه دي چې تاسو اعمال صالحه او کوم کې شه دی او دنه مکه کېږي څنګه دنیا کې ټول چې تاسو ولګه څنګه دنیا دې نه تاسو کې دا دوه پای کې دا لندن کې دا امریکا کې دا څنګه او پتی دنیا په ګټ سره په الله او دل کا تاسو اعمال صالحه اعمال صالحه او موږ سره اعمال صالحه مګل وای چې په مقابله نه پات چراشه دغه تل زر ورته چې دغه په څنګه دا مقابله یې اله او دا پرې په پاره سره ده ریاض کاري ته په دغه کار کې د کلور غار کې راځي ته لږه مرګ وکړه چې الله تعالی تاسو ستاسو له ځانه نه نه جنې انګور پاتې دغه ماته کې ونیځه چې موږ په کې بدن له څنګه د پټ څنګه دغه ودلې نه ده اړ یو کله الله مخلوق نو څنګه بدل په نه کې دا تنبیه ته په معنا دي چې هغه ځان نه دا په معنا دي چې ځان نه فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُجَازِيكُمْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِجَزَاءِ مَا كَسَبْتُمْ جَزَاءً بَدَلِي ثَوَابُنَا عَذَابُنَا بِمَا تَحَقَّقَ فِي هَذَا الْمَالِ الَّذِي تَصَدَّقْتَ اخْتِلَافُ رُبِّكَ فَكَمْ سَجَنَ جَزَاءُ اخْتِلَافُهُ نَالَ بِجَزَاءِ فِيهِ يَعْنِي كَيْفَ بَتَاوَ كَبَيَانِكَ بَيَانُ قُدْرَتِ بِنْتَ قُرْآنَ كَذَا كَذَا مَثَلَ ثَمَرَ وَذَامَ كَلَ جَوَانَ داخده صحیح دا داخده خلاص تسلیه مکی برتا بیا دوانی ایسا آلتا بمنگر نگی کتب امکی تناسی کتا دا شرینا آلتا مانا دے انباز دا برا بری مانا پر خود برا بری جزا بدل ادر کی کخوا لیرا خطا تنین زبا بی جرد سنین احوال آلیف کو اول حکم نبی علیہ السلام تدا ہو یا واجی پر عمر اسلام تنید من تدا خطن دے چه فیصلو کا پر نیر دے قلب کی بما کہا کا فیصلی صلاح چلنا تبارک و تعالی را لے کے لئے قرآن کی کم فیصل را ولا تتبی احواتهم او دلید خانشات بلکل تابداری مکوا دلید آراو تابداری مکوا اے کوئی چکل سے رسی شی بری دیشی رجل نگتا جورا پنشی واحضر ہم تے غمبر علیہ السلام فرمائی واحضر ہم تے یرک و دلید کاننا زکا ہر وقت کوئی چیز دلید بھول گئی ستا دلید نواری جا موتا دلید ہاں کہ جو بھی دانا او ته یاره پنه کوي اته نه چې وام زه به چې یو چکر لګي دلته راځم وو واخر هم ويرګ د دینا خان پټ د چان د دینا ايي اخلو الله دې سره کو کا دې د پاره چې وان لایتا ان باغ ما انزل الله د باغ ا کام نه چرې دې دې الله تعالی په قران کې دې کتا کا اصل دې نه دې کتر سوالي ورڅ دې نه سو بل طرف وایو فإن تولوا فترك دي وولي رسكشي فكم نادا هذا خفمنا شاء الله تبارك وتعالى خمرا دي دلده اغا خفم انمني نفعلا كل شكري قبرباني انما يريد الله لشكرا دلده الله تعالى دلده خبري ان يصيبهم شي حلات دي دا زناون بباد دهودهم وباد دناون دنیا دي دي حلات رأي دي ان يصيبهم مانا شي حلات دي اسی بدل تي بارد حلات دي شاء الله حلات دي وباد دناون دي اغا باد باقرد لا فريدا فريدا دنیا کی ام اللہ کو بازی کنا دے اور سنگا حالات کو سو کی جنا مرد لے سو کی جنا وطن لے اور پچابا میں جیزیوں کے کسی نکے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور پتا جس طرح دیر خود خلقوں نے لفاسقوں وطن کی جو حکم دا اللہ تعالینا فاسقان دی لافرمان دی دی تاسا کرازنی دی دی دل کے صدا دے افا حکم الجاہلیت یہ ہوئے آیا اگا حکم او پیسلی دی زمانی دی جاہلیت یک گونا دی تنکل من کسلانا ستانا دی اگا دا زمانی دی جاہلیت کی تلی طرف گئی اور دیا طلبی جی کئی فیل قرآنی تو قرآن کی تلی دل کر آگا دا سمرہ غلطا خبر آگا حق آن دی دی اگا دی تلی دی جاہلیت نے تلی تلی ومن احسن من اللہ او سوک دی دیر خیستان او دیر خوف حکمان پہ اعتبار دی تلی من اللہ تا اللہ تعالینا ومن احسن سوک دی دیر خوف پنیس کاسو حکمان پہ اعتبار دی تلی من اللہ دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ تبارک تعالیٰ نا بہتری فیصلہ کون کے سوستا کر فارشتا نا چنیشتا لگا دا خدای فیصلہ نا خجی دا خدای فیصلہ نا منو نمانگوال نا دا خدای فیصلہ دا رنگ پارا بہتر نا او دا انگریز فیصلہ نا رنگ پارا بہتر دا من کو اقبل آن تک فرم جانا کہ دا خدای فیصلہ کا بہتر نا آقل ودا مسئلہ نا یا قومن خدا قومن پارا یو کنی چاہی یقین کنی کی لی پتی کتاب باندی وانزلنا اليك الكتاب على لسان المتاتي في غمر قران مجيد بالحق لفاظ بيان ده حق مصدقا تصديقون كي لماذا حق مزامين ده كتابنا بين يديه چولان دو ده من الكتاب ده كتب صادقونا كتاب الاثنان جنسي دي مرادنا جنسي اغا كتابنا كده اسمان مرادنا ومهمنا او دارنگه ده مشتمل ده ده قران مجيد عليه فاصل مزامين ده ده كتابنا ده مخي تنجير كيوه او نگران دے نگہبان دے شاہد دے دلیل دے مصدق دے اذن مانے دے مہینے فاحکم بینہم فیصلہ کا تکم یہ دے کہ کدے چلا فیصلہ کا تراڑی اذا کرا فرمایا دے کہ فیصلہ کا تراڑی بما قطع حکم کرا انزل اللہ تعالی دے کہ اللہ تعالی قران مجید کی جے جنا کما فیصلہ تو درجم حق فیصلہ ہوتا ہو رہا ولا تقوی او تقابداری میں تراہا ہوا اہم دخائشات دے دی دا آراؤ دے دی دی جی کم آراؤ دی خائشات کی یہاں تو ساتھ دا خطا بداری بخط آنے گئے اما جا کمن الحق او قدی حال کی چتا علی دن دے دا حق قرآن نے چرا گلے دی ساتھ دا اللہ دے طرفنا دے سبنے کے نمو عرزن دے دلتا مقدر شی اور دا عن دا غم عرزن دے پارسل دے شی نمانا بدائی جی اولی دن کے او دا حکم نے چتا تا کم را گلے دی کمن الحق بیان نمانی ایکم بیان حکم تا ترا گلے دا جینا مقالے او یا کدی دا اما کی دا عن کو مانا دا بازو سر دے یعنی تو تابداری میں تو خواہشات ہوتی تھی بعد ما جا کر من الحق پر کر دینے جتا تو دا حق را دے دا حق را تو زاغی دا خواہشات تابداری ختم نہ کرو لیکن دن جا اللہ دا حل و امت دا پارا گردو دے مومن کم استاد من شرعتا و من حاجا شرعتا احکام فرعی و من حاجا او احکام اعتقادی اعتقادی احکام دا غی دا پارو او فرعی احکام دا غی دا پارو یا کہ نہ مانا لا روحان والے تاس اپنا پتورا دیں گے کہ امراب لا روحان اگر عقائد اور دار نکلی اعمال ہوا لگتا ولو شاء الله توفقنا الله تعالى لجعلكم جرذون بيتا سمتا واحدة يوم يوم شريط بالي بطول جرذون بيتا سمتا واحدة يوم شريط لیکن تاس سما وقتی خبر اختار اکلا چنہ دا ہر زمانی دا ہر خلق دا پار زان دا اللہ قانون دا غیر دا حال منازل لیکن تغیر کا زمانہ دو ورکرا با خلق کیم راجی دا آدھ منافق قوانین دا ہر امت دا پار فکار لیکن اللہ دا ہر امت دا جا قوانین ولكن يجب ان يكون لكن الله هو ما يتاسو في مختلف شريطنا في او اخو اختاره في خلق تجدار فلي تابدار دي دانا فرمان دي فيما آتاكم فحق شريط دي كان الله تاسو لكم در کرده خلق تبقل خيرات تاسو تنوار كوي آمال صالح ہوتا الى الله مرجوكم الله توافسي تاسو جميعا لطور دا فينبيوكم بدلی بتاسو لا تزا جزا بدل کی بما كنتم دي تب تبقل فاق جزا نبی تتا جائی گی اختلاف کو اللہ تبارک تعالی بتاسو لفتاقی جزا دانے سزا دانے برکل وانے حکم بن حکم پیغمبر علیہ السلام تداو جتا فیصلہ کو پہنے جدی کے بما بہاگا فیصلی سرا جرا دے گلی دا اللہ تعالی قرآن کی جکمہ فیصلہ دا اور تکا بناری میں تو دا خواہشات ہو جدی وہاں در ہم یہ کیسے جدی نہ جدی خبرنا اینت دنوں کا چوان ہوئی کالنا ہم بعد ما دا بعد حد احکامنا انزل اللہ چرا دی کلی جا اللہ کو قرآن کے دا احکام ہی لے کر تاتا اے خداوی کے دل کلی بریشی خطا گروان علی دا چالا کا خلق کے جدی دے آدم ساتا فإن تولوا فجر تدي رسل سنت حكم ناكم حكم جرا لي ذري قال الله تعالى فأنا نقول شكر الخبر أن ما يريد الله في شكر هذا ذري الله تعالى ذري خبري أن يصيبهم في حالات كدا يهوديان ببعض ذنو بهم كسبب كبعض ذناهم ذري بعض ذنا ذو دي دنيا كي سنغير دي أو روح آخر كفكم مالي وإن كثيرا من الناس فتال سردي زخلق لفاسقون خامقانا فرمانا وكن كي بحكم الله تعالى ذري اپا حکم جاہلیے کی آیا گا فیصلے کے زمانے کی جاہلیے دیکھو نمین گا دی طلب اسلانا کانا دی طلب دا غلط فیصلو دی ومن آسانو او سوک تو دیر کو تو دی دکارا حکمان تو اعتبار دا فیصلے سرا من اللہ دا اللہ تعالیٰ نا تو اعتبار دا قضا دا فیصلے سرا تو دی دکارا دا اللہ نا سوک تکی دی تو دا بچارا پارا دا آگا قوم دکارا شاہلیے کی فیصلو دا اللہ تعالیٰ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن يصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين لدينا مكر كنتي ليهوديانا لخيام البيانته شفاء أحكام الشرعية في خيام الدين یا کسی قرآن مجید سے بات بیان کو مرحلہ بیان کیا اوزار خبرہ تعدیر سرو کیا چکن فیصلی اللہ تبار بتانا کے حق فیصلی تو مخلوق دوبارہ جب کرے گی نہ فیصلی چکا اللہ نہ علاوہ نے محبوب کرے بس تمام ہی دوں کہ تم کا اللہ تبار بتانا کا ہر سے معلومات اور علم کا زمین کا حالات باندھے ایسے کہ مخلوقات کی داری کا حالات اور اللہ واپس کے کم اختانی چرالی گری دی اور مقرر گری دی دبا اختان کی زمین پیدیش کرے اخلاق کا مخلوق نہ چاہے تو معلومات ہی بھی دا انجام کل کلا یہ فیصلوں کی ظاہری طور داری کا خود کاری لیکن حالات مخلوق کے پارا نقصان دن بھی کافی کے نقصانات بھی فیصلہ مخلوق کا چکن فیصلے اللہ کری دی دا اللہ کا مختان دی نظر احکام ددی انسانان کا پارا بہتر دی عمدہ احکام باندھ دی کوئی عمل کوئی کبیر کی یہودیانوں کی عیسائیانوں کے دوستین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں شہر کا لگا خیانت گر خلق تھے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام کی تغیر تبدیل نہیں رہا ہوگی نہ دے لائق کو دے قبل ہوگی کہ تاثبین سر دوستی ہوگا یہ کدا دشمنان بھی اور قانون دا ہے کہ دشمن سے رسول کو دشمت کے خلاف سے دوستی اور تعلق نسا کی پابندی اور دلی خبر یہ ہوگا کہ تاثبہ جدہ یہودیان عیسائیان سرا کیونکہ دوی کا کران بھی تاس بدی سرا دوستی نہ کرے دشمن نے بتا سی جدی سر نہ کرے یو ظاہری راش درش دی یا داغی سر اپسی سلوک دے داغی نے ممانا آدمیش دا بلکہ اصل من آج دین دا چی او سڑے دے دی کسان سرا دزمن نہیں نہ کئی جدی دا نزدی اور تا پسند دے دی دائے کوخ دی مددا سے معالات اور ددا سے دوستین من اللہ تبارک تعالیٰ کے اعتداد اسلام کی داس جماعتوں اور کسان موجود ہیں کہ بے اعتماد ظاہر کرا گئی اسلام رہو لو ذرت دا گئی ایمان لو جب کسان بعد یہودیان کرا تعلق اور دوستی ساتھ رہا تو یہ بنیاد باندھی کہ اصل نہ مسلمانان چل کے کمزور اور مغلوب شی اور غلبت یہودیان عیسائیان راشی نرست کو بیا زمین کا دیا خیری بھی ندی رکھنا باہی تعلقات یہودیان عیسائیان کر ساتھ بے ڈر کا مناسبان یہ لکھی جی پاگل کا اللہ تبار کو تالا تنظیم کو رد کو کہ اسلام کو ترقی کی رستہ سے دین کی کتنا مسئلہ دار دگا مسئلہ چر کر انہیں حل کی جی اور رستہ سے معمول اور سے مخلوق اخب چر کر کر سرشی کہ اسلام نے مکمل مغلوب اور ختم کی اور یا جواز کی یہودیان یا عیسائیان یا دونوں کے کسان کی یہ فرق کرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جن باندھی چلگا میں بعد جنگ کے امبر میں خلاف اسلام پا دیا بعض خلق میں سچ سے چاہ سکے دعوے کے پیغمبر ہیں کہ یو تند اکبر ہنسی کے بنی مسجد کے دلی سر تعلق ساتھی کہ یمن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی ابتدا میں نبوت کا عزت امبر ہے ہم پہ یمن کی گورنر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور دار ضرور مرضی جتنی ہوئی تو اسد ہنسی کا غریبہ نے حملہ کیا اور ہم یہ کمزور کر اور دبا کی دکالاتی اور قرار رسن کو روک لو کہ ہمارا علیہ الصلوۃ والسلام دل کسی کا کام دا سے انداز سوجے گئے کہ تم یہ اوتن دا سر ہنسی ملک اور خطر کرو وہ دبا سڑے گا جنتی کہا گیا کہ وہاں سے ایک سرائی لوگوں صحابی دے پیروز دے لینی داخل ہوں گے آپ پیروز دے لینی پشپت کے ہم لوگ کا پاس سر ہنسی باندھے اور دے مردار کرو اور دے قتل کرو کہ ہمارے علیہ السلام مدینہ منورہ کے داخت قتل بشارت ہو نہ کرو صاحب اور یمن نہ خبر نو راغلے وہ پاک اصافی کے ہمارے علیہ السلام صاحب کرام کو زیر ہو تو کہ فیروز بھی یعنی کامیاب سے اور اسد ہنسی جد بلا سمردار کو جہنم کو دے دی طرف کا بنو حنیفہ اور بلا ڈالا اور ہماری طرف کا باغی کے مسئلے میں ایک عذاب دعوت کے ہمارا اترا اور نبی علیہ السلام کے خط رہ گئے خط کی داسی بھی تھی یہ مسئلہ رسول اللہ ادا محمد رسول اللہ زان تیم رسول اللہ لکھ لی تھی جسے کا اللہ کے فرق نہ پہ ہم بڑے اور دا دلی کی ہم آباد ہو فَإِنَّ الْأَرْضَ نِسْفُ لِي وَنِسْفُ لَكَ دا ټول عظمت هم استاد او موږ زماده راځي چې جنگ کې خلکو سره او دا کافران نه دا ټول عظمت والو مينما بساشي او مينما بزماشي یعنی په دنیا لالچي دا سره نبی رسول الله ته راځه وویل نو پیغمبر علیہ السلام ورنه جواب لیکي چې من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اله حسین مکل کا ظاہر دنیا نه کیفه چې مسلمان هغه مسلمان چې هغه فټ کړو دندې په دالی د مدیو دای په ارتا سره نو او دا غین رسول نبی علیہ السلام لیکي ف ان الارض لله يرثها من يشاء زمکه د الله دا چاره چې ورته نه هغه کسان نه ورته او هغه الله تبارک وتعالى متقین سره کړی دا جواب یې الله ته لیکي نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دین اوس د دنیا نه حجاب کو هغه یو خاص و د حضرت صدیق اکبر په ابتدایي دور کې د حضرت خالد بن ولید زیر تخت او دوی د مسلمانانو په ذات کې او حضرت رشید هغه کس ته چې حمزه رضی الله تعالی عنہ د دې لاس کې چې د پاره زمانه کې ایمان نه وره رس دې نو مينو دې لاړ او مسلمانانو په ذات کې قتل کو دا حرب باندې هغه مسلمان چې کومه حرب باندې حضرت حمزه رضی الله عنہ درین یو بل کر دے اغاق و لحاد نکوئے رد دے اغام دعوت نبوت کرو آگا کہ دعوت نبوت کیا بنوست کے دین از دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسید خالد بن ولید کم رسل دے یا تا قانون جل جنگ و سرو کو دے کمزور شو شام کو تکتے اور جاوز کو مسلمان شے اسلام رالا اور دا قادسیر پا مقام مانے دیر و کارنامو سر بیادے شہید شہید دا ابتدائی دور ہو چې په دې کې خلک ډېر مرتد شول زه په دې کې پیغمبرای دعوی شول وی یو خجن دا د پیغمبرای کړی وای چې څنګه پیغمبر یو خجن دا چې دعوی کوي چې دا چې دې ته ګر رضی الله تعالی هو چې هر طرف ته به فوجي نه لګل په غو مهاجر په دغه موقع باندې هغه جنگ وکړ یو طرف ته به وزارت خپل کې انکار کړو بل طرف ته دا دعوی د نبوت شي وی بل طرف ته حضرت اسامه نبی اسلام په خپل جنگ وکړ هغه هم دې کې ډېر مسائل داسي وو چې الله تبارک وتعالى د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دا سینا هغه ته کولای کړو او هغه ټول مشکلات څنګه چې الله تبارک وتعالى د دې تلاش باندې هغه دفتر دا هغه بیان نه کوي چې کوم کوم کسان په دې وخت کې تفصیل او هغه سره بیا څه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسان چې ایمان ورورلې یا تتخذوا من دون تاسو یهودا یهودیان والنصارى رسالان اولیاء دوستان داس دوستان چې تاسو دا غیر مدد غواړی یا تاسو دا غیر سر مدد کوئی دا غیر مدد غواړی دا غیر سر مدد کوئی تاسو دوستی کوئی دا غیر سر آغیر سر دا سجن تی روئی لگا سنگرن سر مسلمانان سر تیری گی تاسو دا غیر سر اولیاء مدد غیر گئی کسی کے فیل عونی والنصر دے پتاون کے تن سنو لہم کتا سدا غی سر مدد کو ہے و تس تن سنو لہم او دا غی نا مدد غا ہے و تو آفو لہم تا سنو آفاتو ہم و دکو ہے دا غی سر و تو آشر لہم تا سنو آشر دا غی سر جنتے روئے پشان بچا و آشر کل مسلمین لیکن کہیں چی جن مسلمانا مسرے و انسان دے رہی دا سمو مدد غی سر مدد بس خبر اخلا سکتا نو کرائے مزدولہ پا خنزر باندلی اگی کل ممانعات نیشتا دارنگی حسن سبور کی ممانعات نیشتا راشه برشه کی ممانعات نیشتا د بیمار پر ځای ممانعت نشتا اصل منع کې راغلي هغه دا چې تعلق چې تاسو دا غیر سره تعاون کوي او په وخت ضرورت دا غیر مدد غواړي تاسو دا غیر سره وروري کوي او دا غیر مطالبه وروالي کوي تاسو دا غیر سره دا چې ژوند کې روانه لکه څنګه ژوند چې مؤمنانو سره تیریږي د دې شي نه منع راغلي چې دا چې نه کوي مکمل دا غیر سره په ژوند کې ورته کېږي نه دا منع راغلي دا او دا منع یتین چې اوسړي څومره ځلني شي کې دا کافر نه مدد غواړي او کافر سره مدد کوي او کافر ضروري او کافر سره مؤمنو ته کې معاشرت دي بیا په کې پاتې د دوه راغلي په کې پاتې شي په دواړو سره یو ځای باغ هم او دی او باغ هم دا کافران باغ ته دي په اسلام د باغ دي اونې د واجب دي نه چې راځي پر داسري ملت واحد دي اتحاد د کافران د سیب دا ملت واحد دي خپل ملت کې محبت کوي او كلهم اعداء للمؤمنين او دا ټول مسلمانان د مؤمنانو دي خپل ملت کې کافران ته هر ځای دی یاد ساته دې خپل ملت یو دی قران دا څه سره دا او دا ټول مسلمانان دي چاري دي اسلام دي او د مسلمان دي مسلمان دي نو دا دې ته خیر توقع کوم دا څه ته دي دا دې خپل ملت کې هر څنګه دي دې کافران او دا ټول مسلمانان دي مسلمان دي وقت وقت علی عبولی اغا حمقی تا اللہ روز تی چی دا ما حدیشی یا سیدن سے اکتا دن یو طرف تو گردن او هر دن سے مسلمان آتا دن ومن يتولى مسلم کی دوستی کے بھی ذرا میں نے مستع سنا خدا سے دوستی کا تمام کی کتابیں بیان فإنه منهم لتاثر لا غير مانا دار چولے سکے حفظ اللہ تعالی دا انسان دا اللہ پہ حفاظت کی نظر پری بچلا کا قرآن بدر حفاظت سن گئی یعنی کم یا سڑے کے دل کر تعلق اور دوسری کبھی بنیاد شہر بدئی دو جن بہن کو تحفظ حاصل سی اللہ علی جماعت حفاظت میں دا مسلمانوں کو گورا مجھے سمرا مدا کا قرآن بدر حفاظت کی یا کی گئی تھی نہ خانہ بیانی سکے فإنه منهم دا سڑے کے دل نبی مانا دے دا اللہ تعالی پہ حفاظت کی نظر دل کو دے چلے دین سے تھا تو دین کی بدل میں شاگر کا ظاہر مخالفت کے اس نے دن و اثر متعلق ہے دا فإنه منهم دا مبالغت زجر دے دے کبھی کہ سخت تشدید را غلط ہے جبی خبری کتاب سے بھی یہودیان عیسائیان اور کافران مگر ازان دوست ہو رہا تھا دل کر مرکتیا خط عام سے ان اللہ آدمی شکا اللہ لا یحضر قوم اسوالی نہیں ہدایت میں کہ آسان کے تکم ظالمان بھی اور ظلم کے ازان سے وہ موالات بتار کرانا چاہ رہی سے رجوز کی کہیں ظلم سے ظلم کن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاتے کسانے سے مدد ہوتے فَتَرَ الَّذِينَا فَاسْتَبُوا لِلِهَا فَتَرَ الَّذِينَا فَاسْتَبُوا کی قلوب ہے ان کے بزنوں کے لئے کے موجود بیماری دا جدئی بزنوں کے بیماری دا منافقت تے یہ سار اونا کی ہن چاہی جنتی کئی کو معادات کدئی کے پاہا محبت کدئی کے پہ دوستے بدئی کے جدئی دوستے نے پار جاتا کان مند وحی کو مند مند باندے جی اور دل پر دوستی کے اور کسی کے لئے تفوسی کی چالے کدئی منافقی کا کران کرو لے دوستی کے تو یہ قلوب کیونینا وائدہ منافقان نا سامن یری کدئی خبرنا ہم کسی بنا دائرہ شراب شکون بانی مشکلات مالی مشکلات پرائشی کیونکہ چرکمون بھی ضرورس تعلق نسا تو ہمون بانی سخت رائشی حادثی کے زمانے رائشی مالی مشکلات رائشی خدا کسان پر جامن سر مدد میں کوئی اصل واقعہ دارا کہ دیکھ کسان با جدہ کا مسلمانان یا نور خلق سرا تو سخت حالات کے تعاون کو اگر چاہتا تعاون با جدی کو نور ہو سبانی منصوبوں بانی دینا ہو لیکن تعاون یا اور سرکو نہ دے منافقان بتا دے تو اس میں بھی کر محبت اور موالات دوستی ہوں تو میں کو آپ کو سخت فکر کیا کم کر رکھتے ہوئے شقاحت راشی دیا بغلی چر دیں سخت نور راشی دیا بتا دیں مدد نہیں کرنی نہ دا کا خان سے لیکن دے پتلوں داوئی یقولونا وائی دا کا خان نقش ہے یری کو مند دینا ہم کسی بنا دائے را کے اگر کے مندے ہو سکتی سختی حادثات قحط نور کے سمرا یہ وجنہ اور سرمند سکے دوستی کو جگہ دیتا کانو کا مالی مشکلات اور دار میں دنیای مسائل قحط وغیرہ کے جو خلق مدد کو دا مالدارو مجھے منافقان بتائی کہ بھائی مندے سکے لن کا جو مخالفت کن منبان با قلبن شی منبان با صحبن شی منبان با دعو کن بیا بسی جلتے دا کتانو سن دا سشتا کنا کہ جو دیتا کرانو کے موالات کا ذکر مرسل کیجی کنو کہ جائداد بھائی مندے با بیا دا چکے اللہ علیہ وسلم زمانے کے اندے خلق دارے فَعَسَ اللَّهُ قَرِيبَ رَجَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ أَنْ يَعْتِيَ بِالْفَتْحِ سُورَتْ وَفَتْحِ جُوْتِي لَمَكِّي دمکی دا فتحے سے صورت دیو کی اسباب بتا سے پیدا سی کہ اللہ بدا مکہ فتح کی کہ مکہ فتح کو مسلمانان اطلاع کرانا لدیان یہودیان اور کافران زور کو ختم یا بسی جلتی جاتا سان چنن دن داوی من کافران سر ذکر محبت کو ذکر اور سر دوستی کو یا چنن من وارے سخت رائشی او امر من عندہ یا دل صورت حال دا خلق رکھنا دل صورت حال دا اللہ راولی عذاب کو دینا ہوگی امر من عنده یا باغار راولی اللہ تبارک و تعالیٰ غفل طرف نظری کا کرانا باندی یا تو بما تفت خشی اور یا تو فتا کرانا باندی عذاب راشی اور آئے فتا غیر یہودیان باندی عذاب سیتنا مجھو اور سیتنا جلا وطن کے خواہ لری جو بر جسا غالا قتل اللہ اور درین نمبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجدید امنا فقط مسلمانان کو قیدا تو کیا گا امر من عنده درین امانا تھا کہ کما قرار آتا ہے کچھ نظری لچاجی منافقان دی اللہ بدا کسان دا دین آزا اور خبردار کی مفید رحو دا منافقان دو کر دی علامہ پا حق خبر بانے پا حق کار مدانے اثر رو کی انف حسین کی پتے ساتے لے دی بزنوں کی نادلین سے مانا کہ علمانا بسنگے شی کہ دی ہوئی دا یہودیان دا زمان کی سنائی گئی زمان مرگر کیا بسنگے مجھکل اسلام دا اللہ کا لگوار کے اچھا نسی مرگر اور دے کسان شکا سے کھلو ندی پا قرمیت کے استعمال دی باہی بانے سے بھئیو طرف سے منافقت دارے سے اور دن طرف سے یہ حجان بانے زمین اللہ مضبوط ہوا اب عمران اللہ رمضیہ بڑیر جات کر رہی ہے دا بس یہ کیوں اللہ مطفہ تھا کہا یہ حجان اللہ جزیری نے اس کے لئے مجھے آب آسے جل اس کر کے دیل سے لئے وَيَقُونِ الَّذِينَ وَالْحَقَ تَسَانَ عَمَنُوا فِي مَنِنَانِ شکلہ جبی منافقان دل منافقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو لفت جو مومنان دائی سے بانے سے مرگری بھی جنا تو چلی دل منافقت معلوم سنا غیب جب یاسی وَيَقُونِ الَّذِينَ وِي بَعْتَسَانُ فِي مَانِ رَوْلَدِ هؤلاء الذين آیا دا حق کسان دی اقسمو باللہ کی قسمونہ کری دی پا اللہ باندے جہد ایمانہم سخت سخت قسمونہ کلک کلک قسمونہ انہم لمعاتم چدا کسان تاسو سر دی دیکھنی تدا سے قسمونہ کرد من تاسو سر دی تاسوانی مختارہ ہو رائی او زدن زمن تاسو سر مرگتیا دا ایمان مہوئے دی نن داسن حال دیچا اللہ دا دیگا منافقت گوان تو حبتت آمالہم برباد دی عملو نه دوی چې کوم عملو نه کړی دي نیک اعمال کړی دي هغه نیک اعمال دوی برباد دي فاصبحوا خاسرین وګرځیدل دوی ځانکار هم په دنیا او آخرت کې دنیا کې ځانکاری او تاوان او هغه د الله د دې رسوي کړه رسوي کړه د مؤمنانو په وړاندې چې دا منافقان داسې ګرځي او په آخرت کې دوی هغه څه دې تسلیم شي دي هغه الله د عذاب او کتاب د عذاب او کتاب د عذاب د تسلیم نه یا الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان لرلو دي مخافتی کہ کدا زے فزے خلق مرتد کی گی سو جو جو مرتد کا قران کو سو گلے کا قران کو سو گلے کا قران کو تا سمے نبی علیہ السلام کا حیات کی وجہ ہم دا کا خالق نبوت کا لو کرا یو صدی عن سیدے او دین کرے کنا سوچ تے کلا مسیلہ میں کذاب نبی علیہ السلام کو سے کہاں لے گل اصل عن سیدے نبی علیہ السلام کو جنم والے غیر مردار کو او مسیلہ میں کذاب کا حضرت صدیق اکبر کا خلافت کی جو مردار کو او دین کو تو لے ہو اگر چې کنا کوم دا وخت او دا د خپل د دنیا سره لري ته نه حد نه کوي دې د نن دی دا چې خالد بن ولید دا جنگ وکړو او دې دې موږ ټول غلو شان تا بیا وروسته ایمان لرلو او بیا سم جنې وکړه بیا دې سره جنگ دې دې او دا قاضی په مقام کې جادي شي چې د دین علاوه چا د زکات نه انکار کو ای وای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سره دې نه تک دې زکات والو دې پاک کړه تا ته دې دې چې نبی رسول الله د دنیا نه راو موږ دې خاطر نور کړ حضرت صدیق کوئی کہ تاسو نبی علیہ السلام نے زکات کے مہار کو اور کو اللہ کی مال نہیں رکھ لے کہ تاسو رہے جنگو کو حضرت عمر اور تے داؤد کو دے کر جائیں گے داخل لا الہ الا اللہ ہوئی اور جان تو دے کر جائیں گے حضرت صدیق اکبر اور تو کہ تب سو کر دے کہ زکات میں انکار کرنے کے پرے دم ہے نا زکات کی آواز ایمان کا لا الہ الا اللہ نے تو دے کر رہا قانون بھی جس نیز منی زکات منی دا منی کہ یہ حکم نے انکار کی کافر کی گی پھر اگر جواب ہے ادا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته من يرتد منكم عن دينه دين فلكم فرتلا اسلام کرے خود کو فرتلا فسو قال الله جب چه رو بنی اللہ تبارک وتعالى را پیدا کی اللہ کے قوم یا قوم دا جو قوم يحبهم کہ اللہ بنی کی دا گئی سرا وہ يحبونه او دی بنی کی دا اللہ سرا دا کم قوم دے دا صدیق اکبر دے اللہ تبارک وتعالى دے سرا دے صحابہ رہو اور تو سن رہو دا فرات باطل ہو اور کم کسان ارتداد کے وہ کافر شیو نہ آغا کافران سر کو بھی چاو گرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گرا نہ دین مراسوم کی بھی قول اللہ صدیق اکبر اور دارنگی جدی کی پر جسم رو مرکوری بھی تا دین مراسوم اور بعض کسان ہوئی کہ مراد دینا یمن والے دی چاہ غیب و رس کرائشی دا اللہ کر مدا گئی نہیں ہے اللہ بدائی کر گئی نہیں اور اللہ نے دین دفارہ باغے ہر قسم قربانے اور گئی ہم جانی اور ہم مانی خدا اول تصویر کرے گا کہ اگانا کے وہ زندگی ہوگی اور پتہ ہے کہ صفا کے چار صدیق اکبر اور ضرور صاحب کرام نے فضیلت اللہ تبارک و تعالی بیان نہیں لیو کے کا فضیلت کر بیان کر کہ جو دئی زمین دا اللہ کرے گئی اور اللہ زمین دا دئی کرے گئی اور دین سے فرق پیدا ہے عزلت علی المؤمنین نرمی تو ان کی کئی کو مومنان باندھے نہ مومنان کے پارا پتہ ہی نرمی تو ان کی مومن سر پر سکتی نہیں کرے صدیق اکبر چر کا مومنان سر سکتی نہیں کرے اور عزت علی الکافرین درین صفت ادارے چھتے ہی بسخی دا کافران دا پارا کافران دا پارا بطن در دا آسمانی دا غیب حق و حق اند دا دین ربین رازی حضرت عمر دیری خبر اوپر لیکن صدیق اکبر لی واللہ قدیل و قرم نبی علیہ السلام دا زکاة کی ورکو او مالے نرا کئی نزیب دا دوی سر جنگے دی او صلو رو سے قدر سرے مجاہدونا فی سبیل اللہ بی جہاد کئی کنار دا اللہ تعالیٰ کی بورت دی طرف تو یمانی طرف تلالن سوچنے کا یمن طرف تلالن سوتا کا بن وسط طرف تلالن سوتا کا بتاتی نے انکار کرو ہر طرف تک کو جن لالن کٹول سر کو جیو کا وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ اَوْ دَيْنِ عِذِي فَبَارَدَ اللَّهَ تَعْلَىٰ كِي لَوْ مَتَلَائِنِنْ دَ مَلَامَتْ تو ان کی دا ملامت گرم دا ملامت یا دا ملامت گرم کیا ملامت گر دوی ملامت گئی ورطا شل خبر ان کی کیا لکھا داتو سے کہتا سلیو گا کہ اللہ تبارہ کی دیلی چالے حاضر ساکے بلکل بھی چالے حاضر ساکے اس پر رائے نہیں دا پینزو سے بعد پینزو والے چاکے موجودی سے بھی کر گر ذالکہ فضل اللہ دا مخی کسی ذکر کو دا فضل دا اللہ تعالیٰ نے یوکی ہی کئی دے فضل اللہ رحمت